Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Szybkie spojrzenie na zegar. 7-8 sekund temu minęła godzina czwarta. I od razu na wstępie chciałbym Państwa zaprosić w specjalne miejsce. Dziś we Wrocławiu artysta, który stał się niedawno stosunkowo szczególnie nam bliski i bardzo się cieszę, że pojawia się u nas i myślę, że będzie tak samo pięknie, jak usłyszymy za moment. Michael Kiwanuka. Michael Kiwanuka na dobry początek dzisiejszego Mikrokosmosu. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mamy 2 godziny z nową muzyką, no dzisiaj z drobnymi wyjątkami. Pani Urszula napisała, dzień dobry, lecimy jak najbardziej. Chyba, że ktoś... Aha, zmierzam do Branoc. Chyba, że ktoś znowu będzie nas utulał. To teraz tak, żeby uprzedzić trochę fakty. Tak, rzeczywiście będziemy trochę utulać, ale tylko trochę. Ale jeśli mają państwo jakieś przemyślenia po tym niezwykłym chyba koncercie, to proszę dać znać. Mamy na to 10-15 minut, żeby zebrać informacje, a potem się nimi podzielić. To co? A, grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Tak chyba najchętniej tego rodzaju informacje bym zbierał, żeby potem z jednego miejsca je do świata wysłać. A na dobry początek jeszcze dzisiejszego mikrokosmosu, myślę, że dzisiaj... Od wczoraj, od piątku, w Trójce pozycja obowiązkowa. Płyta, jeśli się nie mylę, bo trochę podsłuchiwałem, przepiłowana w całości przez Mariusza Owczarka przed chwilą, parę godzin temu. No to ja tylko na moment powiem, za 2 minuty wstaje słońce. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Dobrze go znowu usłyszeć. Dobrze, kiedy jest z nami, tylko żeby jeszcze do nas przyjechał, żebyśmy mogli znowu się nim nacieszyć. Myślę, że wreszcie się to stanie, znowu będziemy mogli posłuchać Bruce'a Springsteena, przeżyć jego wrażliwość, bo to chyba o to chodzi w jego muzyce. Bruce Springsteen, nowa płyta właśnie się ukazała. A następna, do której zajrzymy na 4 minuty zaledwie, niestety, to kontynuacja tego, co wydarzyło się w 2005 roku. Wtedy spotkali się po raz pierwszy Calexico i Iron and Wine. Maps to the world never seen. Znowu to zrobili. W 2005 roku spotkali się po raz pierwszy Calexico i Iron and Wine. Z tego wyszła epka, a teraz po latach spotykają się znowu i wychodzi z tego duża, pełnowymiarowa, poważna płyta. Odczułem taki powiew z nadmorza, taki powiew gdzieś od Shearwater, gdzieś te klimaty słyszalne na nowym albumie. No i gdyby chcieli Państwo więcej, to polecam oczywiście, to dobry, dobry album. Czy już? Czy jesteśmy gotowi na delikatne? Bo dzisiaj będzie delikatne przytulanie. Po tym koncercie, który odbył się we wtorek, mnóstwo komentarzy, mnóstwo fantastycznych recenzji i opowieści o tym, co działo się na koncertach, na koncercie Tula przede wszystkim, nie Alice in Chains, ale na koncercie Tula. Ale pomyślałem, że przyniosę takie nagranie z 2005 roku, z 18 lutego dokładnie, z koncertu Premier Nightclub w Seattle. To będzie nagranie nieoficjalne, więc gdyby bolały Państwa uszy, to proszę też dać znać. My też będziemy nasłuchiwać, czy nasze uszy trochę bolą, ale to jest bardzo ważny dokument, bo to jest pierwsze spotkanie na scenie Maynarda i Alice in Chains. We'll be right back. Po tym, jak działalność zespołu Alice in Chains nagle została zatrzymana w 2002 roku, no, zespół w ogóle nie myślał o tym, żeby koncertować. I w 2005, na początku, w styczniu, ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić koncert dla ofiar tsunami 2004. No i ten koncert odbył się w lutym. Tam oprócz, pojawili się goście, oprócz Maynarda, który zaśpiewał dwie piosenki, jeszcze Ann Wilson i jeszcze paru innych wykonawców, ale to Maynard nagle stał się takim pomysłem na odnowienie Alice in Chains, no bo idealnie mu to zagrało, im to zagrało na scenie. No ale jak wiadomo, niewiele z tego wynikło. Tu pojawił się następny wokalista i machina Alice in Chains ruszyła swoimi torami. No ale myślę, że to nagranie bardzo istotne w dzisiejszej sytuacji, w zasadzie we wtorkowej sytuacji. Piszą Państwo trochę o tym koncercie. Ja wiem, że to nie jest godzina taka, żeby siadać do komputera i tutaj długie historie przywoływać, ale pojawiają się głosy, że przepiękny koncert, że muzycznie i wizualnie. Pani Anna napisała, jestem pod wielkim wrażeniem, chcę jeszcze. Więc no, nie powiem, że będzie więcej, no bo wydaje mi się, że dyskografię Tula, no to, to można w każdej chwili wyciągnąć z półki, prawda? Więc ja wyciągam z półki Maynarda, ale zupełnie innej, chyba nawet bajki. Okay, so this is one of my dearest friends. This is Maynard from Tool. And I call him up when I'm feeling terrible and he sings me lullabies. So I asked him to come and sing tonight. Both know it was a girl back in Bethlehem. Maynard śpiewający kołysanki. To piękne, piękne zdanie, które Tori wypowiada na powitanie Maynarda na scenie, na tym koncercie dla MTV. Koncercie, który chyba każdy powinien przynajmniej raz w życiu zobaczyć. No i tu skręca w bok nasza historia. Father, I killed my monkey, I let it out too, and touched the sweet of spring. Wonder if I will wander out, just my tether to see if I'm still free from you. Venus and Back? 20 lat skończy ta płyta we wrześniu tego roku. To niesamowite, że już tyle czasu minęło, a niemal na pamięć każdą sekundę tego nagrania. No ale bliss, błogość, rozkosz, szczęście. Zespół, który teraz wystąpi, nazywa się Is Bliss, czyli jest błogością, rozkoszą, szczęściem. Proszę posłuchać. I ten początek bardzo, bardzo. Thank you. który zespół, przyznają państwo, ma takie wejście i taką zapowiedź paroutworową i z Maynardem i Story. Dotychczas grali przed The Jesus and Mary Chain, Wolf Alice, Telescopes, Nine Black Alps, Mark Gardner, Robin Guthrie. Porównywani do Slowdive, Spaceman 3, The Verve, no i paru jeszcze innych zespołów. Debiutują tym albumem, który ukazał się przed tygodniem. Strange Communication to tytuł płyty. Trzy osoby. Stany Zjednoczone, Portsmouth, jeśli dobrze pamiętam. No i chciałoby się słuchać i słuchać, naprawdę. 8 utworów zaledwie na tej płycie. Nie najkrótsze na świecie, ale po to, by ta magia się udzieliła. nie wiem jak to nazwać, to coś, co tu odnajduję w nagraniach zespołu Is Bliss. To jest coś, co, może to jest kwestia studia nagraniowego, może to jest kwestia inżyniera, producenta, może to jest samego zespołu, może taki był cel, ale czuję jakąś właśnie taką miękkość, którą słyszeliśmy na nagraniach Tori Amos 20, tworzonych 20 lat temu. Gdzieś to nieuchwytne coś znajduje w tej muzyce. Ona przecież zupełnie nowa, zupełnie świeża. U zespołu, który debiutuje dużą płytą, no bo dwie epki zaledwie do tej pory wydane. No i bardzo pięknie debiutuje. Gdyby chcieli Państwo więcej, to po pierwsze zapraszam mikrokosmos.info.pl. Tam odnośniki można sobie poszukać i posłuchać całego albumu, chociażby na Spotify'u, a gdyby chcieli Państwo jeszcze przez radio usłyszeć, to też proszę dać znać. No to teraz jeszcze będzie artysta, który nie wydał swojej debiutanckiej płyty. Na razie dwie epki, więc płyta wkrótce. Trochę poszalejemy. Przez 4 minuty. Burn naprawdę nazywa się Jordan Edward Benjamin, ale podpisuje się wnuczek, grandson. Kanadyjczyk, trochę Amerykanin i na razie jeszcze bez płyty. Ale te dwie epki, single z nich poruszające i sprawiły, że ta popularność rośnie. Czekamy zatem na więcej. Titus Andronicus, pamiętają Państwo takie imię i nazwisko? To taki amerykański zespół też.